الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بكيلي ني سانت بروم بي سبحانه وتعالى li gëli gi salmal di suñu sangwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñangi koy ñaanal di ñaanal ay sahaba di ñaanal njabotam di ñaanal julit ñepp ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala wéru koor wi ñu nekk lepp lu ay yiw ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu yombal ñu ko buñu ko yombalé ñu ngi koy ñaan mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu ko suñu ko nangulé ñu ngi koy ñaan mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu fulal ñu ko ginaaw loolu ñu ngi nuyu dekkandoo yi di jiital ci nuyoo bi imam jakka ji di ci tek chef de quartier bi di ci tek suñu wajur yi nga xam ne ñoom ñoo teew fii muy suñu wajur yu góor yi ak suñu wajur yu jigéen yi di tek ci nuyoo bi mbokk yi nga xam ne ay ndaw lañu ñu jël seen alal ak seen doole di ko def ci lu mel nii te moo di tas islam muy nongo yi nga xam ne ñoo doon jànge ci école Abdul Karim Gueye muy wa Atazé ñoom ñi nga xam ne ñoo jël seen i doole nekk ay ndaw jël seen alal di ko def ci seen diine ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen encouragé ci loolu di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dooleel leen waaye mu yombalal leen jëf yi nga xamante ne ñu ngi koy jëf. mbokki julit yi du ñu guddal ci ubbeel bi ndax ku ne xam ne ne waxtu bi mu ngi dem waaye dañuy commencé rek ci ñaari aaya yoo xamante ne yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala moo ñu ko jàngal ci alquran. aaya yooyu mbokk yi bu ci jiitu yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala mu wax ci alquran bu ne kuntum xayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilmaruf wa tanhawna anil munkar. mbokk yi yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala da wax ci alquran mu ne kuntum xayra umma mu ne yéen xeetu muhammad yéene xeet mi gën ci xeet yi kuntum xayra umma lan moo tax yàlla mu ne ukhrijat linnas ta'muruna bilmaruf wa tanhawna anil munkar. yàlla mu ne dama leen a génn ngeen nekk xeet bu gën ci xeet bi lan moo tax ndax da ngeen di jël seen responsabilité da ngeen di jiblee lu baax di aaye lu bon loolu mooy jël sa responsabilité. ñaareelu aaya bi mbokk yi yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala waxal na ci alquran mu ne yaa ayuha allazina amanu quu anfusakum wa ahlikum naara. yàlla nee na ci alquran ee yéen li nga xam ne da ngeen maa gëm yàlla mu ne jël leen seen responsabilité naka ngeen ñu jëlee seen responsabilité mu ne quu anfusakum wa ahlikum naara fegal leen seen bopp fegal leen seen jaboot ba duñu dugg safara mbokk yi loolu mooy jël sa responsabilité. yeneent bi salaamaaleykum wa rahmatulah wa sallam wax na ci ñaari xadis yoo xam ne ni ñëpp war nañ ci bàyyi xel bu ci njëkk mooy lan mooy kullukum raain wa kullukum masuulun an raiyatihi kenn ku nekk ci yéen yàlla da laa sàmmuloo te ni mu la sàmmuloo dina la laaj nekk ma ko sàmmeewoon. beneen xadis bi mbokk yeneen tibi salallahu alehi wa sallam nee na man raa minkum munkaran fal yuxayirfu bi yadihi fa in lam yastatiaa fa bi lisaanihi fa in lam yastatiaa fa bi qalbihi wa dalika daafu iman. yeneen tibi salallahu alehi wa sallam nee na képp ku gis ci yéen lu bon la ko dindi loolu mooy jël say responsabilité. mbokk yi aaya yu mel nii ak ahadis yu mel nii moo tax ndaw yii di waa Agazé jël benn dem bu ñuy wax le responsable de musulman dans la société mooy responsable bi nga xamante ne kenn ku nekk ci ñoom am na ko ci société bi ki war a jàng tem boobu muy borom xam-xam bu ñu xam koo xamante ne kenn jotu koo présenté ñu xam ko fii ci Sénégal waaye xam ko ci ay bërëb yu bëree bëri muy suñu sëri say Saïd Lé. kon lu ñu guddal dañ koy jox rek mu jàngatal ñu loolu nga xamante ne moom mooy le responsable musulman dans la société. Kon duñu guddal ñu ngi déggal ci cadre yi. Jazakallah. Allah ybarik fi. Hayak Allah. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بنو تامل جي سونو تورو بوروم نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تي موسل غيناو لولو مبوكي جوليدي كوم نوكو دومو نداي بي وخه ليغي دي لين زياره بو باخا باخ ci wéru mag wi ñu nek di ñaan borom bi tabarak wa taala ni ñu yalla boole ci barab bi yalla ñu yalla boole ci képpar yermandem ëlëk yowma qiyam comme nim ko ubé tém bi nga xamné mom lañ fasiyéné fatalante moy wajibul muslim tijaha mujtama'ihi lan moy waru garu julit envers ci wettu société bi muy dund lan moy waru garu julit ci société bi nga xamné mom lay dund lolou moy waxtan ni suñ jëlé tombe bi rek moy mawdu' bi globalement dañ gis waru gar mo ci nek suñ né mbir dafa war lolou moy obligation lo xamné amo droit bayiko day nek ci yow mbir mo xamné dafa war amo droit négliger ko waru gar ci islam lolou ñu naan al wajib wala ñu naan ko al fard moy lo xamné boko défé da ngay am tiyaba boko bayé da ngay am bakkar kon su fekke julli dafa war ci yow so baye julli da ngay am bakkar koor war ci yow so baye koor da ngay am bakkar joxe azaka ci soko amé war ci yow soko baye da ngay am bakkar kon non lañuy déggé ab julli defar société bi muy dundu liko ci war suko baye da am bakkar ndax wajib lañ wax wajib li nga xamne mo la war yow julit bu goor wala julit bu jigen kon xam nañ lan moy wajib ci l'islam moy lo xamne boko defé am tiyaba boko baye yalla duma la parce que da ngay am bakkar lolou moy lu ñeuk ñaarel bi moy waru gar gogu kan la war kok ñu naan al muslim julit kan moy julit kan moy julit moy mbindef mi nga xamne dafa nek nit gem yalla tabaaraku wa ta'ala nangu yonenti yalla muhammad alayhi salatu wa salam yonni giko yalla yonni mu deugal alquran ki moy ab julit julit moy ki nga xamne liko yalla sante nanguna ko jefe liko yalla tere nanguna ko baye kay kañ lay nek julit moy bu jebulo ci yalla tabaarak wa ta'ala def istislam lillah wal inqiyad lahu bitta'a nang womtu top yalla tabaarak wa ta'ala kon ñaara ngi ni moy waru gar mi war ab julit warugar gogu lan la tijaha mujtama'ihi moy envers société bi muy dundu kon war nañ xam mujtama' moy lan société moy ben nit yuy dundu dajalo ci ay goor ak jigen ci ay keur nek usra famille ben keur ñaari keur nek ab koñ ba ci yag mu nek ben dekk su ko defé ñu leen di wowe société société bobu nak individu yi fay dundu nek ay julit kenn ku nek dafa wara dafa am lula war lula yalla sante pour société bobu bax lolu moy sunu waxtan da nañu yegne tay ci rew mi ñuy dundu muy Sénégal ñu naan 95% ñun ñep ay musulman lañ kenn ku nek ci ñun ñak yek responsabilité bi teggu ci kawam bi ñu wax ne al wajib moy waru gar batay société bi mel ni mu mel société bi yaqku nit ñi xamuñu seen borom nit ñi reer xamuñu seen diiné nit ñi xamuñu fuñuy té seen tank kon lolu suñ koy waxtane kenn ku nek ci ñun da nga wara yek wara taxaw setlu deglu bu baax pour man kat ndeke yalla indiwuma fi rek ci kaw suuf bi ci societe bi ma wara nek may lambatu di teñeuk teñeuk di dem ba euleuk ma de dajj ak mom kon ndeke gal liggey bu reuy mo teggu sunu los ñut ñi nga xamne dañ ñuy wowe ay julit ñu nek yu goor wala yu jigen ñu nek ay mak wala ñu nek ay ndaw comme ndaw yi tay niñu xamé li len war bañu dajalo né nañ ci waxtaan mbokk yi tombe bobu buñ koy waxtané pour mu leer ci ñun su fekké waxtu yu mat nako war nañ ci waxtaané juroom ñenti tombe yo xamantene buñ ko xamé goor ñe jigen ñi mag ñi ak ndaw yi ñun ñi nga xamne ñun ñoy dund ci société bi dinañ mëna jagal société bi dinañ mëna def suñu santane borom bi lan mo ñu war ci dund gi ñuy dund ci société bi kon dinañ ko mëna def yoy ba ca jitu moy al huquq al wajiba alayna ak yi nga xamne nun ni mo ñu war lolu lan la moy kenn ku nekk ci ñun olof yi dañuy wax ne bala nga ne naam nefa faqidu shay la yudi ko amul do maye ñun bala ñuy defare dañu wara defaru motax islam dafa ñëk son ci defal fardul muslim moy defar individu bi goor la wala jigen la nañ ko defar mom ndax ëlëkat mom momu ñuy défar mom moy défar société bi kon lool dañ ko wara xam lan mo tax tay dëkk bi yaqku dëkk bi ñaka jak moy individu yi ñoo baaxul li ñuy gis ci mbedd yi tay ci mbon li ñuy gis ci biir dëkk bi ci yaqute ñoo ñu nga xamne ñoo yaq dëkk bi wala li ñuy gis mu nekk yaqute ñukoy def fan lañu gënné ci sunu biir kër yi ci sama kër ak seen kër kon su fekkone ne ci kër ga defar nañ leen bala ñuy genn kon mbedd mi lu yaq du fi nek kon mbedd mi lu jagaaji du fi nek kon dekk bi lu ñuy joy du fi nek lolo tax islam santunu bala ñuy def leng ci sunu yëngatu moy nun ci sunu bop nan defar sunu bop ba paré motax waji bamu amé dom ji ñu tuddu ko ba paré mu né kiko don tuddu yobul ma dom ji nga yaral mako koku né ko tar ya nga xala buñu tuddu ci zuru tuddu ba mu ne ko yobul mako nga yar ko ko ko don tuddu ne ko yeexna mu ama dom mu am ñetti fan mu gaddu yobbu ci waja ne ko ki nak mom ñetti fan la am xala ding ko meuna yar mu ne ko yeexna mu ama dom ci bis bi mu gaddu ko yobbu ne ko ki nak tay la juddu xana tardewuma mu ne ko yeexna mu ne ko waw yow indina fi ñetti xala ne len nga yaral ma len nga ne dafa yeex xala yi kañ lañ len wara yar mu ne ko bala ñuy judd nege xala dañ koy yar bala muy judd duñu bayyi ba mu ne langir langir daw ci mbeddi ñu naan indi lañ ñu kous ko ñu ne nañ ko yar dedet yar wess na mu ne ko xala yi kañ lañ len wara yar mu ne ko bala ñuy judd mu ne ko lool nu muy nekké mu ne ko dang len di tanal yaay xale balang koy yar am koy tanal yaay demb ku julle mosquée bi fele ci sunu khutba de ngeen ma don wax jigen joju nga xamne yaayu docteur Mustapha Mahmoud neena ñum kat ci wéru koor sunu keur lima fateliku bima nekké xalé sama yaay wéru koor bu joté day débrancher télévision bi dadi jël fil bi laxas ko ci télé bi dadi tourner télé bi écran bi jakarlok mur bi ken dotul sétane télé ci bir kër gi ci wér koor néna bobu ñom ay xalé lañ suñu né sen yaay waaw yow yaay loy def ni émission yu neex yi théâtre yu neex yi am ci koor gi mu né len daf len di gëdd yuxu len né len wéru koor du wéru théâtre wéru jaamu yalla la gis nga yaay joju wéru koor du wéru ñi sétane théâtre waye wéru jaamu yalla la lool la leen di tont Allahu akbar koko wuté ak yaayu tay yi ñom nga xamné ñom ñoy jitu ci salle bi ñoy taal télé bi ñoy Allahu akbar yaay joju biko domi di mere nan ko yaay talal ñu setan ben rek buñu setané avant ñuy ndogu buñu setané escape yoyu di xass l'islam yoyu di toroxal diiné suñ ko setané paré nga fay mu ne len dom wéru koor du wéru télé wéru koor wéru jaamu yalla la waji néna ma mag yalla may ma tukki dem États-Unis d'Amérique néna ma tambali di liggéey amna ben essencerie fuñuy jaayé essence bo xamné suma ñëw indi sama auto famay dama koy garé suñ ma jaayé essence ba paré ma garé ko dugg ci restaurant bi essencerie bi dañuy jaay café néna ma naan café ba paré dogu duggat sama auto néna ben bis rek amna lo xamné dafa attirer sama attention bama fateliku sama yaay ñu ne ko lan mo tirer sa attention kéro mu ne dama dugg ci cafeteria bi di ñu may defal café ma tok di naan mu ne ma gis ki jaay café bi yor ben chaîne ak canard di chaîne congélateur bi di ci def canard diko daaj mu ne ma daal di jaaxle ma ne waaw ki di jaay nit ñi di jënd mu koy canaré ma ne ko eh yow loy def ni yow consolateur bi ngay kanare nak diko séné lan la mu ne ko chrétien yi ñoy wor chrétien yi bu ñuy wor gouvernement bi day téré ku jaay sangara motax ma daño respecter sen wèr motax may kanare consolateur bi Allahu akbar néna ma daali togaat sama café gi mënuma ko yeggali ma tok tim kaas bi nan aka neexon ñun jullit ñi ñu respecté suñu diiné aka neexon ñun jullit ñi ñu respecté suñu diiné waye julliti sénégal li ñu ñëk toroxal moy diiné mom lañuy théâtre so né yalla ñu né la bu dimbalinu léng léeg rek xew bi wax leen dang dédé da ngeen di xew dañuy xew gis nga léeg rek mu ngi ni zéro mét buñ baye ba dem diko wax dé nañ ko wax fi parce que man duma na fekk bëm la koy def terminé xam nga julit dafa wara bëgg yalla julit dinem daf ko wara gëna lepp lu am ci kawsu mais nun suñu diiné moy dernière minute waji sax daf koy lepp néna waji dafa am auto 4x4 buñ ko may muy rodé auto bi muy rodé auto bi néna mu yegg ci auto bi doomi ne ko wa papa doon yobale mu ne ah comme damay dem fi ak ties rek yegg len ñu yegg jabar ji ne ko bu ma fi bayyi kër gi man dong ñu tej kër gi papa jang ci auto bi dom yang ci auto bi jabar jang ci auto bi ñu daw ñaari minute am ku ndajel ne len bonjour ñu ne ko bonjour fu ngeen jëm ñu ne ko booru ties mu ne du ngeen may yobale ñu ne ko yow la kan mu ne man la sefa ñu ne ko soyez bienvenu ahlan wa sahlan borom auto bi da na jabar ji dama ci ginaaw sefa kay fi kay tok sama rek sefa yi tok ñu daw touti am keneen ku len estobé ñu taxaw bi ngeen ma yobale yow la kan man la euro oh oh oh sefa ci ginaaw euro yegal ñu daw touti keneen estobé len yow la kan man la dollar euro ma ci ginaaw dollar kay xana tukki bobu war na neex de tukki bo xamne da ngay tukki ya nga ak auto ya nga ak sefa ya nga ak euro ya nga ak dollar sa dom sa soxna ñepp ngi ci auto bi ana war na neex ñu daw ay kilomètre ben goor gu mag arrêté len mu ngi ak sikki mu ngi yor kala mu ngi yor sijada mu ngi yor alquran ne len du ngeen ma yobale ñu ne ko yow la kan mu ne man la diine chauffeur bi ne ko diine auto bi fess mu ne way dimbay len ma ñu ne ko non auto bi fess na yow tamit toi aussi auto bi fess na mu ne dappale len ma ma yegg ci kaw ñu ne ko da nga bëgg gendarme japp ñu mu ne ma nekk ci mal bi ñu ne ko bagage yi ño fa nekk chauffeur bi neena da koy nax legi xam nga nu ni def mu ne ko dedel mu ne da ngay taxaw fi buñ defé retour yobale la ndeysan diine daal di taxaw waji nanguna yobale ay domam nanguna yobale jabaram nanguna yobale alalam waye diine mu ne ko dedet xaarma mu rombu diine mu taxaw mu dem ñaari met am ben ponkal dañ depp taxaw ci kanam auto bi arrêté len ne man de damay dem su len nexé su len nakaré te sax man yeen ñi la jël ci ñu ne ko yow la kan mu ne man la dé gaay ne ko lu ñuy mussal mu ne diine ñu ne ata may ñu reculé mo la yalla na ata iza jaa ahadukumul maut lu mi wax rabbirji'un aw yalla deloma la'alli a'malu salihan fi ma tarak yalla ne ko kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakh ila yawmi ba'sun do adam bu ko de dikale legi rek nga deg mu ne xara ma julli way yalla may ma julli yalla baye ma muuru yalla baye ma dem jakaja yalla baye ma wor yalla baye ma de fek de dik na bu de dikke lol doto ko munati su fekkone fala sadaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta lan lañ koy tont awla laka fa awla alkunga lol moy sunu problème doomu nday moy li nu war ñun moy nu am diine bala nu am soxna sunu am soxna aussi ñu ut soxna su am diine innal muslimina wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat waye da nga gis borom keur go xam neena man julit la fajar ma nga jak way jabar jang te dina law jamais mu julli fajar ci heure du ko jaral xex du ko jaral khulu du ko jaral mer mok soxna sax mën nañu julli domi duñ julli jamais société bobu mënul bax dafa am lu nu war al huquq al wajib alayna lolou sun ko xamul devoir yi nga xamne mo nu war sun ko xamul dañuy teñeuk ba day dañ ak yalla mu daal ñuy bub duggal ñu mbalit jahannama borom keur gu goor dafa am lu ko war ci keureum yonent bi neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi borom keur gu nek sam kat nga ëlëk yowmal qiyam dana la wo laaj la li nga don sam mu ne jigen ci bir neegam sam kat la dañ ko laaj ëlëk lim don sam bi ci quartier bi sam kat la chef de quartier bi ah xolal tay ku nek loy dundu moy luma neex sama vie privée le ken amul droit wax ci luma neex lay def dekk bi mbedd mi mbeddum bour la nu neex way mu def keur gi bu fekke lolo fi nek keur gi su baxul keur gi lan moy tax du bax moy ñaar ñi nek ci keur gi suñu baxul keur gi du bax ñaar ñan ño nek ci keur gi moy nday ak bay yeena wax ne lu juddo ci tag bu nawul nan ngeen ko eggale lu juddo ci tag bu nawul jaaxali mbokam ñi nek fi tukul lor ñu ne yuma mujj baba mujj am nga legi nak ola fi ñoo wax li tuklor yi wax li legi nak bu fekke iza kana rabbul bayt biddu fi darib bu re baaji moy teug sabar yaay ji tatchu bu re yaay ji moy papa ji moy teug katu sabar bi ci koñ bi yaay ji moy tatchu moy organiser langue yi dom yoy judd ci keur gogou lu ñuy def ni ngeen ton ah kon kay xale bob deful dara ku sa bay nek mbeur dan takki ci sayay nga eum ci am dom ñu ngenté xalé bobu xaliss mbeur xalé bobu magé lu mi nek ah mu bok kon kay ñun li ñuy joy ni nan société bi nangam nangam ñun la mais du yalla yalla deful dara ñun li ñu yalla santone lan deful ben xalé dafa and ak bayam duma dañ diko wax kérok momako liré ba légui parce que dafa ma frappé dafa ma marqué bu baax xalé bi baaji dafa japp ci loxo bi nek ci tefes geej ji di dox di and ak mom ñuy doxantu fajar vague yi di door sen tanki papa jangi waktu bi ji xalé baangi sol kilat papa ji nonu vague yi di dore tanki mune dom ji xolal fi ngay tek sa tank mu ngi japp ci loxo bi geej mune dom ji xolal fi ngay tek sa tank dom ji nako baye doxal rek fo tek sa tank fofu lay tek sama tank lol nak du waxu geej lolou tiax la lolou wax ju reey la moy bay ni nga mel ci keur gi ni ngay doxale man tamit non rek lay def bay bu de da ngay bidenti man damay bidenti bay bu de da ngay qiyamul layl man damay qiyam bay bu de da ngay wor damay wor bay bu de da ngay makhal damay makhal ni nga mel rek lay mel lo tax xale bi na baaji jitu rek fo tek sa tank fof lay tek sama tank motax mbok yi al huquq al wajib alayna linu war moy bala nuy defare nu defaru bala ngay nan da ngay defar xale ye xale yi deugar bob xale yi ken mun leena defar parce que nun no defaru ñun buñ defaro xale bi defaru li tax da no wara defar xale bi chaque jour ma wax len lepp won len musal ne ñay doomu ñay ak doomu nit lopp ay tontu la soxla de doomu ñay ak doomu nit lopp doomu ñay mopp doomu nit doomu gaynde ak doomu nit doomu xar ak doomu nit xolal yi ñett ma wax bu ci judd rek ñaari minute da ngay top sa yaay d'accord ngeen wala d'accord len bu ci judd sa yaay da lay mar ñaari minute nga top ko bu doxé nga top ko bu don dox fi ba marché ba nga top ko wala waye nit day judd ndax day top yaayam ñaata at lay def bala muy top yaayam ñaata at bala muy top yaayam ñaata at bala muy dox ak tankam Allah xam ngeen lutax nit du judd rek dox yalla dafa bëgg ñu défar ko bala muy dox ndax suñ ko défaru rek bu doxé nek sheytaane way xala yenen rabu ali bu judd dox nit rek rabu ali yop nit rek moy judd teud ci kawlal bi ñaata lay teud ci lalbi ñaata lay ram ñaata lay jog di daanu bala muy dox bi sax bala muy gaaw yalla dafa bëgg fi yep nañ ko défar bala muy dox parce que su doxé te defuñ téguñu ko ci yoonu yalla rek mu nek sheytaane motax tay ñu am problème parce que préparé wuñu nit ñi yaruñu len dafa am benn borom xam xam bu mag dafa nek ci kër étage la kërëm étage benn yelwaan kat ñew di yelwaan dom ji ñew rek ne ko da nga lakale bama yelwaan kat bi waji daanu ci escalier ak pot bi reureng reureng waji di beureungu ba ci suuf ne geung baye ji deg ciowli daw ñew fekk waja nga teud ci suuf neysan om yaangi xureeku cieb ba mu amone yalwaan ba turuna waji yaram bu yep nga xoss rek papa ji daldi sujjot ci kanam waji di jéglu yalla sujjot lu yag di jéglu waji bi mu sigge mu daldi talal yalla loxo mu ne yalla balma ndax xale bi limu def defuko man mi mako def ndax mako woron yar ba du def li ci société bi kon tay bu liggéeyé li ci société bi man yalla ma def lo mako def man may responsable man yalla ma def lol du xale bi ha lolou moy tay xalé yi li ñi def ci mbedd mi ñun ñi la du xalé yi li ñuy gis ci mbon ci yaquté ci jikko yu bon ci goor ak jigen nekké du xalé yi xalé yi dañuy tari dañ ko jang ci bir kër gi dañuy tari kër yi tay buñu melon niñ wara mel su fekkon dafa melni këru sahaba ya dafa ne melni këru yonent yalla muhammad gis ngeen yonent bi bam ne ciëpp medinatul munawwar limu jëk defar moy société bi société medine pourtant yonent bi lam fa fekk te nañ ci ñew legi ci kanam ñaarelu tombu moy mujtama'atul yawmi wa uslubu at-ta'amul ma'a al-fard wal mujtama' mujtama'atul yawm tay dundu biñu and di dundu tay ak façon bi nga xamne mom lañu wara jëflante ak individu ak société bi lool dañ ko wara xam yonent bi mëne ciëpp medine lim ñëkke jangat moy société bi ban société la mu gis ne société bi déggo wuñu amna fa ay xéet yo xamne dañuy xaré di xéx gu dégg bëcëk di réyanté ñeengi tuddu aws ñeengi tuddu khasraj duñu laalent suñu fekkante ci téne dañuy réyanté suñu fekkante marché dañuy réyanté suñu fekkante ci xew dañuy réyanté yoonte bi lu mu jëk def moy défar loolu ñag ñag bobu mune len wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu bañu toubé ba ñew ci mom mu xamal leen ne la taxoon ñu doon xex seen aaday maam yoyu xare yoyu doon am yoyu amatul ci l'islam ku gëm yalla lool day genn ci yow jikko cedd yoyu day genn ci yow yoonte bi japp leen di leen defar baba gaay te xex yi ci suuf yoonte bi fekk leen ku am doom day jigen am doom ci ñoom jigen sul ko gatché la yoonte bi dindi loolu yonent bi ben par ben jikko yu boni sangara njaalo riba di pesa di ko wagnii xolal yoy la yonent bi dindi ak alquran ak ayay bu nek waylun lil mutaffifin innal ladhina yaakuluna riba waylun yawma idhin lil mukazzibin wala taqrabu zina ayay ñoy wacc yonent bi di jël di len jox societe bi di jël ba fan lañu mujj kuy dem julli ji do tej sa buntu keur kuy wacc marché do tej sa kalfa sa place lu reer fofu nga koy fekkat kenn du ko jël ndax gaay fim nek ni xam na ne amna bur bu len sepp bu tuddu Allah huwa ar-raqib alayhim mo len di sam waye du yonent bi yar na len ba lu ragal yalla ba xalé yi wek mak ni goor ñi yeureum jigen ñi société bi bëggante nañ su nit xeye buñ ko mayé lek day indi lek bi jox jabaram jabaram denc lek bi pour domam dom ji denc lek bi pour baay ji amna ci kenn ko xamne dafa xey dem tol ya tolam tolu pom bu rafet lo won mu tan pom bi ci gëna rafet dag ko dal ne sama soxna bama xeye fajar ba legi mom la bayyi keur ga sonu na nako dagal pom bi buñ démé buñu réré ba paré ma jox ko ndax mu contane bu muy dugg ci keur gi dal di dajé soxna ci diko ubil bu ndu keur gi mu ne ko am pom bi mala ko may soxna ci xol pom bi ni mu rafété mu né sama tiat mi sama tiat mu jigen mi ci suba la gëja lek dafa jangi nako denc ba mu ñew ma jox ko tiat mi bim né teul ñu jox opam bi limu xalaat moy sama mak abdallah fajar la genn famuy jangé mo gëna sori fi may jangé nako denc ba mu ñew ma jox ko abdallah bim wacce ñu jox ko mu né ci sama papa mom la yéene mu lek li ndax mom moy bay nek ci all bi di sonu di xey guddi di ñëwaat guddi mu ñow fekk papa ji tok mu jox ko pom bi papa ji jommi ne ko abdallah fo jélé li mu ne ko fatima momako may ñu ne fatima fo jélé li mu ne sama yaay momako may mu ne yaaji fo jélé li mu ne ko yaama ko indi lon fan la jogé won pom bi fan la jogé won ci papa ji fan la déllu wat ci papa ji ñun fi ku nek da nga nan tejeul bu la xalé ñew wala yak soxna ci ngeen nek ci bir di door seen dibi te togal xalé soombi wala gërvé xalé di yeurnu affaire bi di lan xagn xalé buñ maggé duñ lay bëggé buñ maggé dañuy jaar may ga door ba gatt ñew na la way père numu déme tay nak parce que ya la yar ci lool yaro len ci ñu bëggante xol ak da fa yar kërëm ñu bëggante yenenbi alayhi salatu wassalam may nañ ko ben bop xar mu wo bilal mu ne bilal jëlal bop bi nga joxal mako abubakar bilal bim koy tek abubakar jël bop bi jox domam abdallah ne ko yobulal omar biko abdallah di tek omar wo domam abdallah ibn omar ne ko yobulal usman usman wo jamam ne ko yobulal ali ali wo domam hussein ne ko yobulal samam fan la baye ko won fan la delu wat yonent bi sante yalla ne ma ngi sante yalla mi def samay sahaba beugante ni societe non la wara mel societe dañu wara beugante waye beugante bi fan la wara tambale moy ci bir keur gi ñom ñaar ñi sey ñoy ñeuk beugante lol la yalla wax ci alquran waja'ala bainakum mawadda wa rahma mbeugel ak yermande mbeugel ak yermande bobu wacce ci xalé yi xalé yi nek ko ci bir keur gi suñ ko genné ci mbedd mi man suma defé nonu sama keur nga def nonu keneen def nonu keneen def nonu kon mbedd mi numuy mel mbeddum yermande mbeddum beugante han suñu defé lolou kon koñ bi lu fiy nek kon dekk bi lu fiy nek kon lan moy nek ci kaw suuf ci waye njeriñ lo fekke ñaar ni dañuy bokkeul wala sax ndaw si ak waji ñoy sey waji ne nangam la bëgg réré jox ndaw si bala muy yek rër bi day fekk mom sourna lu mu seppi duggal ci biram su waji ñe mu jox ko ay yah waji commencé xult yow lima la jox yeb li nga ma togal yow bu ëllëgé dina lolu lu ci muju moy ay cour pagne ki mbeuk ben way dafa am goro fekk mu ngi togu ginar gorom jaar fa rek ndaw si daldi dag poj bi jox ko waji wacc ñu tegal ko ginar gi mu manke poj mu ne ana sama poj yow ndaw si nako man de sama yaaya fi jaaron rek duggu ci waaj bi fekk ma tim ci li ma bañ mu dem ci ñamu ci maniko togal xareer mu bañ ma dag poj bi jox waaji nako woorna yalla di ma fay sama poj fo duggu digi indi poj ndaw si di wax rek mu sox tan mbeuk ndaw sa daldi fay bu ay bagagem fananul ci keur ga yegali wul reer bi legi nak waaji tok na xamna def na njaaxum mu yonni ay nit ñu nako il faut nga ñew mu yonne ñu nako fa nga ñew mu ñew ñu nako ki lan la def mu ne du ko wax gis nga la ndaw si rek mune laaj len ko suñ laaje ndaw si lan la mune laaj len ko gay son ñu ne legi ndaw si comme mom bañ na wax waxal ndaw si ne man de daf ma toglu won ginar mune ma saaf ginar gi ba mu ñor sama yaay yeksi mané ko togal xaar sama yaay bañ mune ma daggal ko ci poj ne ko mu ñam mom bimu wacce ma tegal ko ginar gi mu gis mu manke poj mu ne ma ana poj bi maniko sama yaay la ko jox mu door ma ne ma lutax joxo sa yaay sa yaay lepp degulen ma de mu daan may door ne ma lutax joxo sa yaay lepp yow ku bon nga sa yaay ñew nga tok ginar doko jox le mu yobbu keur ga nga koy jox ay poj neena lol da la ma dore papa ji ne ko ya togn ki da bëgg say goro motax mu def lolu lolu kay jarul fay ci la sa bagage nga dem xale bu jigen bobu dañ ko yar tey bu doon ñi tey ma xam Allahu akbar ba mère bi takku pa bi takku ñu tek ay cour tok di la xaar gis nga société société buñ ko défaré société ba dañuy dundu buñ défaré jigen ñi buñ défaré nit ñi buñu génné dañuy défar way duñu yak xam nga ku jigen gog mu non na wax wax ji kenen ki jëkka ji lako door ci fajar muy joy mu dem ci armoire bi di refar bagage yi wa kërëm da di nuyo assalamu alaykum délégation ñun dé nang ki dañ ko nam motax ñu ñew wa yow yow da ngay joy lan la mu ne wallahi sama xéla dem ci yeen rek may joy rek ngeen yexi da dañ ko door dé mu ne wallahi dama leen nam sama xéla dem ci yeen fi may tok di lem sama yéré na leen ziaré ji rek ngeen yexi ah ndaysan ñun dañ leen défar ñun dañ leen yar ci sutura ñoñu yarulu ñu leen ci teus sama papa de li la ma def sama papa da baye bamay nalaw mu ñew di ma sakku sama yaay nangam ak nangam do ngay deg tay sutura yi ñu wara neub nga xamne dañ ko wara defar ci biir neeg bi warul genn mom nga deg ndaw sinan waji meunatul dara di mo bala muy teud dama koy bakalal meew di def ci tuti poba rek jingeer dara la meunatul sa jëkkeer ngeen am fukki dom nga dem ba ci radio han ba mu meune dara demo ci radio bi li tax legui meunatul ngay dem ci radio bi yow yoy ñun fan lañ jëm fan lañ jëm su fekke li defar société bi moy sutura moy yar moy waxtaan moy diso wa amruhum shura bainahum même jigen ñi sa bu ak goor ñi bu ñu amé problème yalla mu ne fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman nañ yoni fe ci goor ñi ku bax ñu yoni ci mbokk jigen ku bax ñom ñaar ñu bax ñooñu suñu toge rek mbir mi bax ay bu ñu yone bajjanu gox wala tantay gox bajjanu gox xam ngeen legi lol mo am ci société bajjanu gox bo xefe rek ñu wala police numéro vert lañ leen jox ñuy rajaxé dafa né lolou moy défar société bi dañuy nax suñu bop mbokk yi julit dafa am luko war ci société bi muy dund bo moy ñaarelu tombe moy société buñ ko bëggé défar société bi dañuy xam lan moko composé ci ay nit nit ñi lan moy sen façon nit ñi lan moy sen faiblesse nit ñi lan moy sen point fort su ko défé suñ défaré individu yi société bobu buñu génné individu yi buñu génné société ba day jak benen bi moy al huquq al wajib alayna tijaha mutamaina ñun suñu génné légui ci biir pench mi lan moñ war moy kenn ku nek moy an nasiha ku jalgati kenn warula wér gaay dañu gis ben way buy nan sangara ci jamono yonenti bi ñukoy door ay dal ñi diko door sen kala ñi diko wéx ñi diko kedd ñi diko saga ñi diko khas yonenti bi neen lum def ñu ne ko dafa mandi mune la ta'inu shaytan ala akhikum sen mbokk mi shaytané daf ko nangu bu len ko baye shaytané fokarti len ko ci loxoy shaytané waji mandi kat la ndax su duggé ci koñ bi rek ñu ne ko acca taxaj mandi kat bu bon bi say say bi wax ko yu bon dedet dañuy fexé mu bayyi naan ñu nang ko ci shaytané delo ci wat ko ci bir xéet wi waji sacc la waji nangam la waji jigen gi kenn dula bayyi ak shaytané dañu wara xex ak shaytané japp la indi wat la non la yoonent bi defare société yoonent bi fekk na agresseur abu zarin al ghafari agresseur la won yoonent bi defal ko yoonent bi fekk na ay ndialo kat mu defar len fekk na ay nankati sangara mu defar len fekk na ay fen kat mu defar len ba to tay ñoñu lañuy jang sen dundu tay ñooñu lañuy roy parce que yonent bi mo len defar kon société kenn du wax na ñi dañoo bon nañ len bayyi fele dekkal len fofu dedet ñi bon ñi dañuy dem récupérer len indi waat len ci diina ji ndax pomiteer bu neub bi nek ci bir saaku bi suñ ko gennewul lu mi def saaku bi da ko yak su fekke waji dafa dekk ngum di def lu bon ñu na ñun de suñu yon nek ci ñun de suñu yon nek ci gis nga modam gog du yem ci mom da koy tassare ci bir koñ bi da koy tassare ci gox bi da koy walu nit ñi chaque jour ngeen deg olaf ne pitch mu lakum tat gis nga nan katu sangara mo fi gëna yewel day dugg ci bar ne tégalé len caiss yi na ma sup ñu tégalé caiss yi ba mu sup ko mu ne ñepp éna len na ñepp naan may fay gis nga lan la bëgg ci lolu moy na ñepp naan tokkatu cigarette bi day jënd paquet bi légui indi tek ben way romb ko ne ko sa ay dom mu ne genn paquet bi ne ko jëlal gaay di wax mu sañu len paquet bi ku nekk na jël gis nga parce que dañuy bëgg lu bon lolu tasaro ci société islam nak kuy def lu bon dañ koy yemalé ci yow dañuy fexé ba lu bon lolou yow nga genn ci way do nek ku koy continuer diko tassaré lolou moy li nga xamné mo nu war ci société moy nun ginaaw bu nu défaro défar suñuy soxna défar suñuy dom kër gi waji bu défaro soxna si défaru dom ji défaru lan moy défaru kër gi défaru nu bu kër gi suma défaré sama kër nga défar sa kër dekkandoy ku nek défar sa kër suñu penc luñ fi ragalati mais tay mbokk julit yi fénu nek di dundu ni ci lan la nek ay julit yo xamne xamuñu dara xamuñu sen borom xamuñu luñuy def ba yar sen njabot ko gis tay dafa tit bo waxe tay ñu ne ci aduna bi aduna kanara la dom yey jitu way juri top ci ginaaw tay ko wax kilifa bo gis dafa tit man sama dom yi lay xalaat ëlëk ni buñu maggé fi lan lañ fi fekk lu ko waral moy ñun ñep yaaccaral buñu yaaccar bayyi télévision bi bayyi radio yi bayyi artiste yi bayyi mbeur yi bayyi musicien yi bayyi animateur yi diñu yaral sul dom xalé yi langage biñuy waxé langage ñan la démarche yi ñuy doxé démarche ñan la xalé yi jigéen yi tay ñan lañuy roy ci télé yi seen ciol yi ñuy ciol fan lañ ko jëlé wax yi ñi wax kaddu yi lan la fan lañ ko jëlé ñaata yalla alquran wax ne wa qulu lin nas husnan ñaata yalla alquran wax ne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid waye lolu yëpp fa lañ ko tek su fekke ñun da na nek ay julit bëgg xam lan mo nu war ci suñu société nañu xam ne li nu war moy ñu islamiser suñu société tay lolou boko waxe ñu ne non lolou mënul nek parce que Sénégal état laïque la gis ngeen batu laïcité ci ay julit du état mo len ko imposer nun noko imposer suñu bop deug len bax lima len di wax laïcité bi ñuy wax Sénégal du état mo nu ko imposer de dede nun noko imposer suñu bop ñun ñone ñun noko bëgg lutax dañ delu wat ginnaw lima doon wax legi sank man buma défaré sama bop di dundu diiné mak sama soxna ak suñuy doom koñ bi yeb def nonu état lu muñ timni état day ñew diñuy jor ayer né fo ngeen sol ay jip ak mini xalé yi tay di xéssal ak di méso ak di pacc paccal ak di génné wé nak di paccal ak xootal ak maire yi xapaté xootal ak ñoñu est ce que Macky Sall mo leen ko wax Macky Sall dafa yor yar ñew fi ci ben maire ne ko bo xapati wul dina la dor ba nga de bo tegalul monsieur bi tegalul da ngay gis maire bu tegalul xapati na re man dama ko baye xalé yi nga gis pa bu o sol ben jëngël di boy lu wa lolou est ce que Macky Sall mo yor yar ne tay ngeen be bu ngeen ko def mbokk yi bunu nax suñu bop julit du nax bopam olaf yi nenañ ku nopi nax sa bop sa aajo faju nun no baña nek ay julit tay buñu nodde fajar as-salatu khayru minan nawm ñi teud baña yewu julli Macky Sall mo la ne ko julli wul de ku dem jakkaji ma dina la ciow au contraire kon ñun no baña nek ay julit motax liñu war ci société bi duñ ko mën def ndax ku amul du maye ku amul do maye ku nekul julit mëno def keneen julit yow bi nga nekulé julit mëno def sa dom julit ndaysan mëno def sa dom julit motax il faut bo amé dom nga koy xamal man julit la nun ay julit lañ li moñ war li warunu nun ay julit lañ waaw nun ay julit lañ nga tamal sa nop sa dom lolou ci nopam mu koy deg ay dom bo xamné xamul dara papa jo xamné xamul dara ci alquran ben way domam dafa nek ci douce bi di way tara al badru alayna tala al ba rek gor gui taw fek xalé ba ci douce bi rek pes teel teel tulli xalé ba yuxu ya ji taw ñu yow lan la ba ngay ray xalé bi dang koy ray mu nako mu nek ci douce bi di jang alquran ya ji ne ko alquran la doon jang mu ne xala deggo ko ya ji ne de man degguma tala al badru mu ne wa lol du yonent bi bu mu joge makka ñew medina la wacc man chaque jour mom lay julle yow nga nganen ba gis nga bu mu la yaay ji daadi egg suuf xamne bañuy tan jeuker mom da dor loxom ci ëkk tala al badru alayna papa ji ne li al qur'an la nga defena papa joju ndaysan dina defar doom kon société bi mbokk julit yi man ta nek société islamique société bi mënul ta bax té julit yi nek ci société bi yegu ñu né ñom ay julit lañ tay damay laaj simbu yi am ci koñ yi ñan ñokay organiser ay tontu len ma julit xumbali am ci koñ yi ñan ñokay organiser ha du ngeen ma tont ay ci lele bari ñan ñoy nan sangaras du ngeen fatte sax de popo ngin ba chrétien yi nan ay way julit di dimbali len nu nak bu len ñew bu ngeen ñew sangaras yi day manké bu len ñew dimbali len nu way way tok len nak ñun tabaské korité duñ ko xëc ak yeen ana yeen mën len no dimbali su ngeen ñe da ngeen di nal le bam jeex ñun ñu dess fi bouteel yi diko sitat fatte wu len lol de xana tay ben laaj buma len laaj fi bala may jog ci mbon yi am ci biir dekk bi ñan ñokay def lu ngeen di wax ay julit ñokay def legi ñu bëgg société bobu na jak ñu bëgg ñun nañu xam waru gar bobu est ce kon ñun def nañ suñu waru gar xalé bi dafa mag nek sacc ubalé koñ bi di agresser di ray di sacc ñu japp ko chéné ko juge bi tek ci ko loi bu metti ne ki dañ koy ray ndax dafa ray ba son mu ne ah tax ñu may ray ñu ne ko place sangam ya fa saccion ray borom place place sangam place sangam place sangam mu ne kon de man buñu ma rayé danañ dag sama lamiñu yaay juge bi ne ko mais say ay lum def bañu dag lamiñ bi mu ne presque sama yaay moma encourager bama nek sacc ñu ne ko nan la la encourager mu ne bima nekké xalé ma am 7 ans dama dem suñu kër dekkendo di fo ma fekk ginar gi di nen ma dakh ko mu daw ma jël nen bi wak ko sama tubey ñew genné nen bi jox ko sama yaay daadi sara xolé ne sama dom ji xalé bu goor la jambar la sama dom ji jambar la xalé bu goor la motax gis nga jigen ni Allahu akbar ñu ngi def ay penalty yo xamné ñi ngi yak ci kër yi yak yo xamné gis nga xalé lum gis yaay def wala baye def rek daf koy def xalé bi bu la gisé ngay julli dilal ci yaadama di julli wallahi amna dom bu am 3 ans mo ngi fi jardin su dégg ñu né Allahu akbar Allahu akbar papa mané amuna julli jotna julli jotna waaw parce que dafa gis dafa tam su déggé julli jonne ñepp juk julli ñepp japp waye kër go xamné kenn du yewu fajar ñoo ñu du ahlu bidenti kër go xamné du dégg noddu ba kër go go xalé yi buñ fa maggé fuñ jëm xalé yi liñuy gis rek lañuy tari xalé bi bu tamé gis ci kër gi ñuy julli ñuy jang alcorane ñuy xalé bi loolu lay fowé limu gis kessa lay fowé waye bu tamé gis lu bon di dégg lu bon nga yar sa dom yar ko ci lolou xalé bu ndaw da ngay gis xalé bu ñam ngay wax ak mom mu ne la lool lool nga deg ya ñi lay man nga nan dul nga deg ya man mi sax dafa man nan dul li xalé bo fum dege dul ngeen bal ma de ngeen bal ma ci kaddu gi xalé bo fum ko dege lu ngeen ma ton wa nga yar xalé bi yar ko ci ay saga yar ko ci c'est école da ngay jek yek ñu indi xalé bo am 3 ans ya ji nan gis nga ki kenn mënal ko dara day dag ay saga day nangam nangam waaw xalé bo am 3 ans mënal ko dara bu amé 10 ans yow fo jëm ha da ngay toxu kër gi bako kër gi xalé bo am ñetti at la wax kenn mënal ko dara nan ki kenn mënal ko dara ci kër koñ bi kenn mënal ko dara ci kër gi papa ji sax né mënal lu mako dara il faut nga yobbu jik boole jiko famuy jangé lé xalé bo bu bis bo amé 10 ans wala mo am 20 ans ba taxaw ci kër gi nga taxaw mu taxaw mune la papa alma sa dalay ma dem gejj te ñew ala bu boba luy xew te ñoo xolaat suñu bop benen ba ca teggu moy uhibbu li akhika al muslim ma tuhibbu li nafsik yow julit bi nan da nga wara defal society bi li nga bëggal sa bop bëggal ko say mbokk julit tay kenn ku nekk fi ci ñun bass bi tok lan nga bëggal sa bop lan ci sa walu aduna ak sa walu alakhirah lo beugal sa bop kan ci ñun fi mo yene bopam diwlin kepp ci kawam kan ci ñun fi mo yene bopam auto teul ko ci talibi kan ci ñun fi mo yene bopam de ci lak kan ci ñun fi mo yene bopam ben xet lu bon kon li nga beugal sa bop beugal ko say mbokk julit li nga beug ci teranga aduna yene len ko li nga beug ci mbax li nga beug ëlëk lila yonentibi alayhi salatu wassalam wax wallahi la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi kenn ci yeen ngam yalla am du meuna mat luddul lim beugal bopam mu beugal ko mbokki julitam li nga beug ci lu bax li nga beug ci yiw mais xolal tay dañuy xeureumante di ligeyante di tibante tank di tamantay dem di jeuwante nek ay nafiq so fekke kenn di wax di sédé ci kenn lu bon rek lay wax lu bon kessé ben way dafa ñew ci ben nit ne ko diw mu aka bax suba mu ñewaat mu ne diw aka bon ah waji ne zammun wa madhun min wahid ila wahid la gharib nga xass ko tay taggu ko suba ban mo ci deug dafa am ben borom xam xam bu mak bu am alal day financer ndaysan ay projet islam bo ñewé mu ne la fo jégué nga né sénégal né xam nga diw xam na ko kay lo xam ci bam ak bon tawal fe keneen ñew mu ne xam nga diw xam na ko kay lo xam ci mom mu ak bon né taxawal fe ben way ñew fo jégué mu ne sénégal xam nga diw mu ne waaw lo xam ci mom mu ak baax kenen ñew xam nga diw ki mu ne xam na ko kay kok lo xam ci mom mu ne ak ba mu ne ko yow dekk ko senegal ndax senegal yi ñew fi yeb duñu sédel sen mbokk lu baax yow dekk ko fof yow dekk ko senegal senegal bala mu lay sédel lu baax rek nga dé ñu tek la ci kanam morgu bi mu ne ku baax la won kay ku baax la won ay boy dund ni baaxo luñu wax day tek tankam suñ way wax sa mbaxu morom du yak sa mbax du la yakal dara wax di ku bax la wax diw julit la sedel ko li nga xam wama shahidna illa bima alimna yonent bi dafa tok ñu rombu yore neew gaay ne way waje ko bax yonent bi na wajabat ñu yobbu ñewat yenu kenen ñu ki yobon yonent bi na wajabat mu ne waw gaay don deg hadith bi ñu ne waw ñaari wajabat yi limuy teki mu nek ku ñëk ki yena wax ci mom lu bax ane aljana ñeel nako ku mujj ki yena wax ci mom lu bon ñu ne safara ñeel nako motax ñu ne bu nit deewé uzkuru mahasin mawtakum bu nit deewé ñu wax ci mom lu rafet li nga xam lu bon nopil lu ko wax goor gi jabar ji dafa faatu ñu ne ko nonu ñuy tege neew bi ci kanamu jakka ñu ne ko gor gi paré nañ kay sédé mu ne baxna ñu ne ko dédé kay sédé mu ne baxna ñu ne ko lool kenn du ko def sa soxna la yene nekkon mu ne baxna ñu ne ko dara dédé kay sa wax ñaari kaddu mu taxaw ci tanki dal ne man li ma jaxal moy tay wexuma say ma taxone ci tanki dama wex ñu ne ko nopi delu watal ci sappé gis nga kon waru ci ko won forcer su ko defé ñu yegg ne kenn ku nekk ci ñun li nga bëggal sa bop ci ñeriñi adina wala ëlëk alakhirah ñeriñ non nga ko wara bëggalé ñëpp suñu mélé nonu société bi day jax société bi kenn du yéne sa morom lu bon ñëpp dañuy bëggante ku nekk day yéne sa morom jamm ba ca tegu moy ar rasul sallallahu alayhi wasallam wal ihtimam biman hawla suñu bëggé défar société bi ñun dañuy yitté wo ñi nekk suñu wét so bëggé défar société da ngay xol ñi nekk sa wét gis nga li tax politiciens duñ dem duñu réussir fiñu dëkk lañ dul défar dañu dem défar ci all ba bayyi fiñu dëkk ci koñ bi kuñ wo du ñëw motax do dem so bëggé défar société fi nga dëkk kër gi nga dëkk mbéddi mi koñ bi dëkkando yi ñom ñoy ñëk ñëw so woté dañu am benn way buñ dëkkaloon suñu koñ ba fele bayalu maire Tisline Kunta waji gaz la doon liggéey kérosène fiñuy sol ñi sol avion yi kérosène fa la daan liggéey suy ñew communisation bobu lay sol day melne ñoñu di dem ci wër wi li ñuy sol dal yi ak mbummi ak tubey ji waji buy ñew ñeppay tej seeni buntu kër tey seeni dom tey seeni ginaar ak seeni xar ndax limuy jaay nit ñi mana vrr su ñewé même buntu kër gi sax garage bu koy ubbi dañuy xam na ñew na keng keng keng keng melne gangster yoy bu rayé ginaar da naan borom ginaar gi ñaata la ma fay waxal ñaata la ma fay benn bis mu fekk kuy birik mu tourner rajaxé genn walu birik yépp maire bi genn mu ne ko contel ñaata birik la ma fay koñ bi mujju naan waaw ki mom ndaysan mu xey liggéey yi gaz yi muy indi ci bir kër gi gaz bi explosé ci kër gi bindan bi lak dom ji lak jabar ji lak wa koñ bi daw ñu di fay gaz bi koñ bi ñu bari lak dom ji sax fa la dé wa koñ bi xex nañu bala sapor ñew ba maîtriser feu bi safara ci sapor ñew égaliko waji ñew fek ambulance bi di yap nit ñi centaine de personnes ñu bari lak ndax gaz bi day sanni flamme ndaysan mu dem hôpital seti maladie waye delsi watul ci kër gi non la taxo ni mu démé seti maladie dañu jék jék ñetti fan rek ben auto bu mag garé ñuy génné bagage yi waji delsi watul ci koñ bi ba ni mu déwé delsi watul ci koñ bi parce que dafa am gatché parce que dafa rousse nit du dëkké nonu nit do dëkk ci koñ diday nit ñi mana parce que am nga alal diday ñi mana parce que dafa am domba tank diday nit ñi martaba parce que diday nit ñi li parce que dare da ngay wacc sa bop yem ak nit ñi li nga bëggal sa bop ngay bëkkal nit ñi so leen ëppé doole sax so leen mëne so leen ëppé daraja martaba am am dimbali leen waye diko jaay waji da la wax nonu la toxo ndaysan ay at ñu dégg déna kon nit na xam yoni baye sallam dafa don denk jibril mune ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisu jibril dañul dima denc dekkendo bama yaakar ne bo dewe dekkendo donu la kon julit bu bëgge defar société day tambali ci ñi nekk ci wétam même boy xex sax dañu ne waqatilu allazina yalunakum min alkufar même bu dé xex la sax dañu ne yéfer yi nga jégué ngay jëk xexal ñu ne boy joxé ñu ne kila ñëk jégué kila jégué bu féké sa mbokk la mo ci gëna yey tay bo gado di joxé bala ngay génn sa kër gis nga koko jox yenente bi aïssa sallam bim ne cipp medine liko weur la ñeuk respect defar liko weur la ñeuk defar bi man hawla mu defar len kenn individu yi abubakar umar usman ali makale len defare bu ñew medine sampal len société bi bobu fek affaire yi baxna individu yep ñor nañ benen bi moy as-sahaba wal qiyam bil huquq sahaba yi nak lañu respecté won ku nek ak kenen bu len faté kéro baba zarne bilal yabnu sauda e yow doomu ku ñuul gi bilal nek fa diko saga poñewu ko nek fa di xex ak mom di durante ay kurpañ di sanni ay majeri dedet bilal da ñew ba ci yonenti bi rek ne ko ya rasulullah inna aba zarrin yu'ayyiruni bi ummi yonent muné ko la bayk muné ko aba zarr day mang may togné sama nday mang manan ma dak doomu ko ñuul ngén bilal da ñuulon yonent bi wo aba zarr ba mu ñew né ko ku bax nga waye dessa nga jikko ceddo innaka imruun fika jahiliya bax nga torop waye nak ak ceddo dessna batay dal dessna affaire bi dessna amna yu nek ci yow fo nga dindiko allahu akbar xam nga bazar num def dafa tek lexam ci souf dal ne bilal ñewal jela sa tank tek sama kaw mu nek mbugal pour man li ma wax dotu mako waxati bilal ne ko ma'azallah an ada aqdami ala wajhin sajada lillah yalla nama yalla musal man bilal may jël sama tank diko tek ci kanam go xamne dafa sujotal yalla xolal société bi ni société ni lañ koy defare ni julli inshallah kon ñu dem julli taksan ñewat waxtu wi ñewat mu dess rek ñu jël ben tombe bi inshallah teunk waxtan bi moy as-sahaba wal qiyam bil huquq moy sahaba yi ak ñom ak yoy ñi wax naka lañ ko dundé won suñu wax nak duñu mëna jël sahaba yépp waye dinañ mëna jël kenn ci ñom ku melni Umar ibn al-Khattab ñu ne kayfa aasha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda mom ak yoy ñi wax naka la ko Umar dundé won nañ jang tuuti rek nakala ko dundé ci bopam mom Umar nakala ko dundé ci mom wa kërëm waye nakala ko dundé ak jigéen ñi seen borom kër faatu won nakala ko dundé mom Umar ak magen ña lan lañu gis ci dundu Umar moy wutu yenenbi alayhi salatu wassalam yek ne dafa yenu responsabilité bu guddé Umar du nelaw mi ngi jaar ci mbeddi mu ngi némé ku jam ñi ba bis Musen safara di tak mu deg ci wette safara sa ay xalé di joy Omar ñew nuyo gis jigen ju tok ci wettu ay xalé ci ndi tak mu ne ko xalé yi li ñuy joy dañu xif amuñu luñu lek ci ndi lu ci nek mu ne ko ben xeer la ci duggal diko baxal pour di len nax pour ñu teud nelaw ana sen bay ko fatuna khanaali Omar yeguko mune buma wax waxi Omar koku talunu defno jite ba bare fatenu Omar degul wax joju ndank dafa daw dem Baitul Mal fañi denc dundu julit yi mu ñow fek gardien bi mune ko yenn ma ben sak sunguf mune ko ma yenn la ko wala ma yennuko Omar ne ko yenn ma saku sunguf mune ko ma yenn la ko yow wala man ma yennuko mune ko yalla na la sa yaay ñak ëlëk yowmal xiyam do ma yennu samay bakkar yenn mako Omar yennu sak bi daw li muy guddi sunguf sos Omar araw nako Omar def nako ci cin bi ba mu ñor togg ko di upp ak beutum yi di upp ak gemiñam beut yi di to di joy ndax sahar te moy amirul mu'minin mo jita julit ni ba xalay lek bu suuf nelaw mu ne soxna ci suba bu xey nga sessima soxna ci xey fekk mu tok ñu garder ko escorter ko soxna ci tit mu ne ko bul tit li nga wax dem moy deug Omar warul jité jam ñi di len faté non Omar dundé ko ci ndaw sos non la ko dundé ci yenen sécurité bir deuk bi rom fenn deug ndaw sunan domam nañ jar soomi njaral soomi ndax bénéfice bi bari ben pan lañ doon jaay nañ ko njar buñ ci soté ben panu ndox dinañ am ñaari pan yaay ji nan ko dom ji nan ko Omar yaay lolu Omar daf koy téré yaay ji nan ko way Omar dafé nek defal limala wax pan bi tay nañ ko njar ba mu nek ñaari pan ndax bénéfice bi bari dom ji lan la tontu Omar ya umma in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana dom yaay ji ne dom ji su fekke Omar gisunu borom Omar ak ñi gis nga xale bu jigen bobu Omar bamu xeye suba dafa wot wo yaay ji wo dom ji Omar ne domi tak len ko wala ma tak xale bu jigen bi tak len ko mbama tak te bo Omar magget la muy targhib domami tak len ki wala ma tak ko parce que gis na ci mom lu bax xamna xale bi keur guñ ko duggal euleuk keur gogu jamm mo fa yewo ben doomu Omar mo volontaire tak ndaw sosu moy mamu Omar ibn Abdul Aziz ki nga xamne tay dañ koy yegal bu ko yegal ci khamis khulafa ar-rashidin ndax lan mu ngi baye ko ci ciosan bu bax motax dañuy wax ne so beugé am tol bu bax da ngay dem wal baladu tayyib so beugé am jab dom ju bax aussi da ngay dem fekk jigen ji jaamu yalla nga tak ko waye do dem fekk ko xamne mo chakaba yak simbukade yak rapper yak gaynde ñoy fanando nga tak ko su baba loyam way ay gaynde rek kess nga yam fi ci sunu rew mi mag ñu bax yi ñi titoro ñan ño len meñni nañu delu ciosan ci seeni wayjur dem len ci tukulori adama ayse dem len ci wawon mam fa wadde wele dem len touba mam jaara busu xol len ñooñu ngeen defane ni jigeenu tay mel lan melon tay ci seeni cholin ci seeni waxin ci seen dundin ci bir keur yi ci seen jeuflante ak seeni borom keur ñooñu waxuma sax ñi dem ci ay khadija ak ay aisha ak ay zainab ay hafsa ñun fi rek ñi ni te tay pourtant ko wax dara barke seigne touba barke la ji may la bo demé ci wër barke sey ko fekk dara gemuñ ci dara wax kessela ci lamiñi la yam tous il faut ñu nek ay nit xamne Omar mom ci dundam li ñuy wax ci société Omar dafa incarner won société bi yar len ci diiné ba ñepp tiit ku dégg Omar da ngay tiit man dub room dégg Omar mu daal di yonne buru room bimu déggé mu yonni kenn na dama nga xol ma Omar mi tital adina dama nga xol ma moy kan mu wacc medine ne Omar lay laaj ñu ne ko fele moy kërëm waji daal di jommi parce que kërëm ak kërru nit ñe gën wala kërru nit ñi sax gën kër Omar mu dem ñu ne ko genn na fa la jaar ñu ne ko jaar na mbedd mi président de la république su jaaré fofu ñu ne ko jaar na ni mu jaar ni am ku ko ne rombon na ko ci marché bi mu duggu marché bi am ko ne rombu nako fe ci garab mu teud di nalaw mu dox ba tim Omar ngi teud njaganaayo ay dalam teud di nalaw ban president e ka Macky Sall ñemena doxantu ba sandaga mu njaganaayo ay dalam ci tali bi teud di nalaw tu ko fa etidiant fekke ya gis nga ki mom neena bu ko etidiant fekke Allahu akbar gis nga Omar nak mom ñemé won na lolu dem ba ci digg dekk ba mu fekk garab gu feex mu daali summi ay dalam def ko njaganaay teud di nelaw te moy jité julit ni waji ñew fekk mu teud mu ne Allahu akbar ki moy Omar ñu ne waaw mu ne ko hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakam ta atenga mi nga atte nga man mi nga man o nga am koulouté mi nga amé koulouté nga teudina law jeexna ki atte limu atte mu xamné deug la mu mandu ci atte ga lan la koy jural moy day am koulouté bu génné ci dëkk bi kenn du ko koj waye atte ba paré bo génné ñu tala ay garde corps utal ay vitre tenté utal sa kër ay garde am nga né li nga atte wol du deug wol wo sa bop waye Omar mom dafa atté jité bala nit ñi lek bala muy lek nit ñi lek bala nit muy faju nit ñi faju xolal xalé bobu ma ran wax sank mu bimu né domam takku setam bi ci juddu bimu jité julit ñi pétrole bimu don tal su réño julit ñi ba paré lan lañuy def pour dëkk bi bax su réño ak ñom ba paré day fay lampe bi nek ci lëndëm gi ben way sét ci ko mu recevoir ko ci lëndëm gi waji nako yow ah lampe bi nak do ko tal mu nako pétrole lu julit ñi la kon damay yaq lool mom mako waru mako tal pétrole lu julit yi la Allahu akbar fa lañuy jëlé bu président buy wax lool nan li julit yi ko mom waru mako yaq fa lañ koy jëlé motax société yi mbokk yi dina yexa jak kayfa kana umar ma al ajuz kayfa kana ma al ma zimma allazi yara umar gisna ben magat bu yor ay sako di yelwan umar ne ko taxawal mu taxaw umar ne ko lutax ngay yelwan mu ne ko man duma won julit dama don fay impot julit ni bama magat o le ñu delo ma lama don fay ñu bayima may yelwan umar ne ko taxawal mu taxaw umar arrete yelwan mi ne ko nan dem chaque jour bu wer de nga ñew baytul mal ñu jox la yow amo droit di yelwan te waji du julit umar non la nekke won nekke li ni waxtane sahaba yi dañ ko dundu nekul ay lepp ay leppone lu amone la waye lutax lolou meuna nek moy lim doon wax sank dañoo defaru ba pare doga defare ku defaru du defare gis nga ñun biñu defarulé motax buñu joxé ndomba tanki tay buñ la ñëkke joxé ndomba tank suñ ma falon légui ministre lan lay organiser bu ma ndogo ba pare sabar ñepp ñew naan ma waaw xamone nga ne diñ ko am waaw xamone nga ko taranga gi jombulo ndax sa nday nangam ak nangam sa bay geweli wër la ko an woni tanum sadio mahmoud li de busso ha mako de kadi lamade mi yete yotona lol lan lay wax kuñ la falé légui wolé nga ragal yalla nga yek ne ëlëk di nga taxaw kanamu yalla liñ la jox di ng ko layi do xalaat lolou ay sabar ngay organiser xumbal génné di door wa di batéré do xalaat ëlëk yowmal qiyam kon inshallah waxtan bi dess na ay tomb waye comme waxtu bi mo ñuy teunk te heure bi danaka heureu togi ndogula ma bayyi cheikh bi inshallah li ci manké won mu motaliko na yalla boole ñu yiwu aduna ak alakhirah ma ngi jéggelu kaddu yi bu féké waxna lu déranger doomu adama in arattu illa al islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah su ngeen paré inshallah amna fi suñu ben mak buñu andal ñun ño bok liggey bi ñi liggey xam ngeen ne kër gi ngeen gis ni fi mu tejj fi sun école la won mais dañ fe taxu yor nañ ñetti barab yu ñuy jàngé yor nañ école Imam Ali yor paradis yor daara internat bi muy mazamir waye Imam Ali bi nga xamne dañ ko yor instant bi ñu toll dafa nek ci projet ñukoy jaay borom kër gi bimu ñëwé wax ñiko comme amuñu xaas luñ koy jëndé parce que lim ko wax dafa cher 20 millions lañu wax ñu défar ay carte soutien jox ko mbokk julit yi ñi ñuy jappalé ci juroomi wër yalla dimbali na gum am nañ gum 10 millions pour jënd kër gi motax carte ñu indi ko fi inshallah ku ci mëna barkélu rek yalla fay la yiw amna yu jar 1000 francs amna yu jar 2000 amna yu jar 5000 ku xam keneen ku bax ko aussi amna yu 1 million dem nañ ba ci Mariam Faysal sax wax deug yalla jox nañ 1 million dal nako yalla fay yiw parce que jox nañ 1 million yeen tamit inshallah ku ci meuna barkelu rek carte 1 million ba ngogum na am koko jox fofu inshallah